Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio. Jest piątek, 29 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po Europejskiej Agencji Leków jeszcze dziś decyzję o dopuszczeniu szczepionki koncernu AstraZeneca na rynek podejmie Bruksela. Po raz czwarty przed gdańskim sądem nie udało się rozpocząć procesu w sprawie organizacji koncertu WOŚP dwa lata temu. O 2,8% spadł w zeszłym roku PKB, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Za godzinę Europejska Agencja Leków ma ogłosić ocenę szczepionki firmy AstraZeneca. Jeśli uzna, że jest bezpieczna i skuteczna przeciwko koronawirusowi, da zielone światło dla jej zatwierdzenia. Ostateczną decyzję w tej sprawie jeszcze dziś ma podjąć Komisja Europejska. Tak było z poprzednimi firmami. 21 grudnia, kilka godzin po pozytywnej ocenie unijnej agencji szczepionek BioNTech i Pfizer, komisja dopuściła je na europejski rynek. 6 stycznia w sprawie preparatów firmy Moderna decyzje również zapadały w ciągu kilku godzin. Szczepionki AstraZeneca jako trzecie będą sprzedawane w Unii. Nie jest wykluczone, że w przypadku tej firmy Europejska Agencja Leków wyda zalecenie dotyczące ograniczeń w stosowaniu. Szefowa agencji Emer Cook przyznała przedwczoraj w Europarlamencie, że testy przeprowadzane przez koncern objęły małą liczbę starszych osób. Nie sposób więc ocenić w tej grupie wiekowej skuteczności szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pierwszym kwartale tego roku do Polski ma dotrzeć 1,5 miliona szczepionek AstraZeneca, a preparat otrzyma 750 tysięcy ludzi. W Polsce zaszczepiło się już prawie 1,1 milion osób. Po raz czwarty przed gdańskim sądem nie udało się rozpocząć procesu w sprawie organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, podczas którego Stefan W. ugodził nożem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Tym razem powodem jest choroba jednego z oskarżonych. Wcześniej chory był sędzia i dwa inni oskarżeni. Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 zmieniła część przepisów kodeksu postępowania karnego. Teraz usprawiedliwieniem nieobecności w sądzie może być zwolnienie od dowolnego lekarza, mówi sędzia Tomasz Adamski z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Rzeczywiście jest teraz złagodzenie z uwagi na dostęp do służby medycznej i wystarczy zaświadczenie lekarskie od po prostu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo od specjalisty. Wymagane było zaświadczenie od lekarza sądowego. Są wyznaczeni lekarze sądowi i na specjalnym druku stwierdzali, że osoba nie może brać udziału w rozprawie. Na ławie oskarżonych mają zasiąść dwaj funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, urzędnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, dwaj ochroniarze oraz dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Prokuratura twierdzi, że firma ochroniarska i organizator imprezy nie zapewnili bezpieczeństwa i porządku podczas koncertu. Dostęp do sceny nie był właściwie zabezpieczony, co umożliwiło Stefanowi W. wtargnięcie na nią i zaatakowanie nożem Pawła Adamowicza. Oskarżonym grozi 5 lat więzienia. Polska gospodarka skurczyła się w ubiegłym roku o 2,8%. Tak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że przechodzimy recesję łagodniej niż prognozowano. Jak napisał w mediach społecznościowych szef rządu, wsparcie z budżetu państwa i tarcze antykryzysowe spełniają swoje zadanie. Dane dotyczące PKB Polski okazały się nieco lepsze od oczekiwań, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Pomimo pandemii jakby chęć cały czas prowadzenia aktywności gospodarczej, cała gospodarka jest rozpędzona i tylko pandemia ją ogranicza, nie ma takich pesymistycznych nastrojów i jestem przekonany, że właśnie w związku z tym zaraz po wyjściu z pandemii ta dynamika będzie bardzo duża i optymizm gospodarczy jest wysoki. A w tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że polska gospodarka wzrośnie o 4%. Podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym nie był zachowany dystans społeczny, powiedział rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Przypomniał, że w Polsce cały czas obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Cały czas obowiązuje rozporządzenie, cały czas mamy zagrożenie. Jeżeli ktoś lekceważy to rozporządzenie, to pamiętajmy jednak o swoim bezpieczeństwie, o swoim zdrowiu, bo liczby pokazują nam tak naprawdę, z czym mamy do czynienia, z jak dużym zagrożeniem. I nie można powiedzieć, że wczoraj był zachowywany jakikolwiek dystans społeczny, bo ja tam dystansu żadnego nie widziałem. Policja skierowała do sanepidu ponad 300 notatek w sprawie naruszenia obostrzeń sanitarnych. Dyrektor programowy i główny prowadzący festiwal piosenki włoskiej w Sanremo zagroził rezygnacją, jeśli w imprezie nie będzie mogła wziąć udziału publiczność. Minister kultury Włoch uważa, że nie pozwalają na to przepisy sanitarne. Festiwal i ważne mecze piłkarskiej reprezentacji to najliczniej oglądane imprezy we włoskiej telewizji. Ma się rozpocząć 2 marca i trwać 5 dni. Organizująca imprezę telewizja publiczna RAI planowała zakwaterowanie widzów na statku wycieczkowym, gdzie byliby izolowani i testowani.

Obiecałem, że rzucimy okiem na to, co możemy obejrzeć, kiedy w sobotę albo w niedzielę mamy nieco więcej czasu. Jest pewien serial, który dla jednych jest kontrowersyjny, ale są też tacy, dla których nie jest niczym sensacyjnym pokazanie życia i twórczości pewnej znanej amerykańskiej poetki w sposób, no cóż, czytelny dla nastolatków. Ciekawy jestem, czy znają Państwo serial o Emily Dickinson. Opowie nam o nim autorka bloga pod tytułem Zwierz popkulturalny Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, ale to za kilka minut. Teraz w trójce Happy Sad. Zgasną nasze słońce. burzy na mróz. Na mróz. Nędzy na mróz. Na mróz. Nędzy na To teraz o serialu, dzisiaj o kontynuacji, drugim sezonie opowieści o Emily Dickinson, opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga pod tytułem Zwierz popkulturalny. Sometimes when I write, I lose control. Dla kogo to jest serial? To jest moim zdaniem serial dla wszystkich, ale dla niektórych widzów może się okazać trudny na samym początku, bo to jest bardzo specyficzny serial biograficzny o słynnej pisarce Emily Dickinson, poetce, której życie było naznaczone chorobą, odseparowaniem się od ludzi. Mieszkała daleko od, że się tak wyrażę, literackiego centrum w Stanach, a jednocześnie jej poezja jest niesamowita i przekraczająca granice i gatunków, i czasów. I to jest taki serial, który z jednej strony opowiada o tym wszystkim i bardzo bogato czerpie z informacji, jakie mamy na temat życia Emily Dickinson i na temat inspiracji jej twórczości, a z drugiej strony jest to serial komediowy, który bardzo często wykorzystuje współczesną muzykę, który nie ogląda się na język epoki. W związku z tym bohaterowie mówią do siebie językiem bardzo współczesnym. Only you would show up at a party looking like a wreck. You're not here for the party. Który bardzo często próbuje znaleźć jakąś łączność między współczesnymi młodymi ludźmi, a tymi młodymi ludźmi, którzy żyli sobie w Stanach Zjednoczonych za czasów Emily Dickinson. Więc z jednej strony to jest serial o ludzi, którzy lubią produkcje historyczne, a z drugiej strony jest bardzo ciekawy, bo zachęci także tych, którzy chcą po prostu obejrzeć bardzo dobry serial ze świetnie napisanymi postaciami. A czy to nie razi tych, którzy znają twórczość tej amerykańskiej poetki? Ci, którzy naprawdę znają życie i twórczość Dickinson, mówią, że jest niesamowite, jak wiele szczegółów z życia poetki, o którym wcale nie wiemy aż tak wiele, udało się zmieścić w tym serialu, ponieważ on paradoksalnie bardzo często sięga do jej osobistych zapisków, do wydarzeń, które rozgrywały się wtedy w jej rodzinie czy okolicy. Ale przede wszystkim to jest serial, który bardzo stara się widzowi przybliżyć jej poezję. I na przykład właśnie ten drugi sezon, o którym mówimy, który obejmuje takie lata życia Dickinson, o których nie wiemy już bardzo dużo, koncentruje się na tym, żeby opowiedzieć nam o niej przez jej poezję. W związku z tym wielbiciele Dickinson na 100% znajdą tutaj coś dla siebie, bo to jest taki serial, który się bardzo stara tą poezję ożywić i przybliżyć. Więc mam takie poczucie, że nawet jeśli ten próg wejścia może być trudny, to potem już każdy, kto naprawdę kocha tą poezję i jest zafascynowany tą postacią, znajdzie tu coś dla siebie. What? It's like your brain is on fire. Serial zdobył amerykańską nagrodę Peabody. Na razie nie wiadomo, czy powstanie trzeci sezon, chociaż jak słyszeliśmy, recenzje są pochlebne. I'm not your friend. Don't talk about. got me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. Filmy o Harrym Potterze już nie powstają, ale może będzie coś w odcinkach, proszę państwa. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce na podstawie książek o Harrym Potterze powstanie serial. Podobno trwają już zaawansowane rozmowy na temat produkcji. Na razie nie wiadomo ani tego, kiedy rozpoczną się zdjęcia, a już tym bardziej nie wiadomo, kiedy gotowa seria trafi do serwisów streamingowych, ale pojawiają się przecieki z wiarygodnych źródeł, że rozmowy są już na zaawansowanym etapie. 23 minuty po godzinie 14. Ciekaw jestem, jak Państwu spodoba się serial o Emily Dickinson. Proszę dać znać. Piotr.Firan@polskieradio.pl. 25 minut po godzinie 14. Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętam 2 lata temu, Warszawa, lato, no i koncert tej pani, która z nami w tym momencie. Dog Days Are Over. To mógłby być w zasadzie hymn weekendu, bo te ciężkie dni za nami. Miejmy nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Happiness hit her like a train. Nie, no generalnie... Ważne, żeby się wspierać w tych trudnych czasach. Moi drodzy, w sieci powstała wyjątkowa mapa warszawskich przedsiębiorstw z tradycją. W czasie pandemii warszawiacy tłumnie ruszyli ratować ponad stuletni sklep ogrodniczy u pani Jadzi, ale też rurki z wiatrasznej stały się modne, ale nie wszystkim udało się przetrwać ten trudny okres. Bardzo często właściciele nie wiedzą, jak poinformować o kłopotach w biznesie, ale pracownicy Akademii Leona Kaczmińskiego chcą zapobiec takim sytuacjom. Stworzyli listę i mapę przedwojennych warszawskich przedsiębiorstw. Znaleźli ich 34. Najstarsze powstało w 1819 roku. Mapa oczywiście dostępna jest w internecie, a może by tak opracować taką ogólnopolską mapę takich unikatowych miejsc z tradycją, wielopokoleniowych bardzo często. Co państwo na to? Myślę, że to całkiem niezły pomysł. Sam sobie powiedziałem komplement. Dziękuję. And I'm feeling, I'm feeling. serialowa propozycja za nami, chociaż o dziwo jakoś ostatnio zaroiło się od ciekawych seriali. My będziemy Państwu o nich opowiadać, ale co jeśli ktoś szuka innego sposobu na spędzenie weekendu niż na kanapie? Także mamy pewną propozycję i niebawem ruszymy w drogę. Sam sygnał powoduje, że człowiek chce ruszyć w drogę, bo czas na spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wybierając się na wyprawę, pamiętajmy nie tylko o ciekawych rzeczach do obejrzenia. Ważna jest długość tego rajdu, czas jego trwania. Początkujący wędrowcy niestety często o tym zapominają i później są kłopoty z dotarciem do celu. Rozwaga jest najlepszym doradcą turysty. Przypomina o tym Grażyna Orłowska, proponując kolejne wycieczki. Dziś naszym celem jest po Jeziorze Brodnickie. To bardzo urokliwy zakątek naszego kraju, mało znany, a bardzo ciekawy. Są tutaj i zabytki, te z okresu średniowiecza, ale również bardzo licznie występują jeziora, piękny las. To za sprawą ostatniego lądolodu, który ukształtował teren, więc jest trochę pagórkowaty. No i te piękne jeziora, wokół których można powędrować szlakiem niebieskim, który swój początek bierze w Brodnicy, od której wzięło nazwę całe to pojezierze i ten obszar. I również występujący tutaj chroniony obszar, jeśli chodzi o krajobraz, Brodnicki Park Krajobrazowy. A w samej Brodnicy zachowały się liczne zabytki architektury gotyckiej, te z czasów krzyżackich i późniejszych. Mamy tutaj z połowy XIV wieku fragmenty murów obronnych, bramę mazurską, chełmińską, również wieża ośmioboczna, wysoka na 54 metry, to pozostałość po dawnym zamku krzyżackim. Również z tego okresu pochodzi wieża i szczyt ratusza. No i oczywiście przebudowany po wojnie zamek Anny Wazównej, która była tutaj starostą przez ponad 20 lat. No i warto pamiętać, że te liczne zabytki architektury gotyckiej to jest spuścizna po zakonie krzyżackim, który władał tymi ziemiami przez ponad 160 lat. Pojezierze Brodnickie to również bardzo ciekawe tereny leśne. Ten szlak prowadzi właśnie między jeziorami, jezioro Popek, jezioro Sosno, tutaj to jest jezioro największe na tym pojezierzu, i jezioro Mieliwo, a na jego południowo-zachodnim brzegu znajduje się rezerwat przyrody, który chroni piękne okazy dębów i sosen, i jest to fragment lasu bukowo-grabowego. Koniec szlaku we wsi Ostrowite, gdzie znajduje się gotycki zamek pod wezwaniem świętego Jakuba. To wieś leży na szlaku kujawsko-pomorskim świętego Jakuba. Wieś wzmiankowana była w 1414 roku i właśnie tą pozostałością czasów tych dawnych jest wspomniany kościół. Warto jeszcze powiedzieć, że Ostrowite leży na szlaku kolejowym linii Toruń i Ława, więc łatwo stąd wrócić chociażby do Torunia. I jest to taka oaza ciszy, spokoju, poza tym właśnie pięknym miastem będziemy na łonie przyrody wśród pięknych pozostałości po lodowcowych jezior. Szaleństwo, aż chce się wsiąść na rower i pobieżyć przed siebie. Krakowski Spin teraz w Trójce. Przestrzeni. Czekam na wiatr, co rozgoni. no to myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą. Zobacz, jak to przyjemnie. Teraz w końcu żywy człowiek, proszę państwa, z nami Jędrzej Kodymowski, gospodarz w tonacji Trójki, która już rozpocznie się niebawem. Ale witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony, że kolega proszę bardzo tak otwarcie tutaj bezkompromisowo zapowiada i proponuje właśnie parę słów na temat tego, co będę miał do pokazania, do zaprezentowania na antenie. Tak, do tego, co będziemy mogli usłyszeć. A usłyszymy, jak zwykle, zbiór złożonych różnych gatunków, tematycznie w zasadzie połączonych tylko w kwestii samej estetyki, bo po prostu staram się hołdować takiemu mottu, które brzmi na przekór tandecie. O, to bardzo ciekawe. Tak, czyli to jest taki motyw przewodnik, który będzie obowiązywał po godzinie 15. Tak jest. No dobrze, a ty czym dzisiaj do radia przyjechałeś? Bo ja muszę wyjść. Ja był pan Henryk Sytner, który na rowerze, ale też biega. A może ty, poczekaj, sport jakiś uprawiasz? Tak, oczywiście. No, jestem wieloletnim fanem sportu. Znaczy, najczęściej gram w sachę albo w brydża, jeżeli chodzi o sporty, które wyczynowo uprawiam, ale przede wszystkim też takie, powiedzmy, dyscypliny, które w gruncie rzeczy niestety w Polsce są ciężkie do uprawiania, mnie najbardziej fascynują. Nie chcę tutaj tam wymieniać, bo akurat być może niespecjalnie nawet by mogły te nazwy przybliżyć coś, z czym się ten sport może kojarzyć. No taka bardziej kwadratura koła w tym wypadku. Coś abstrakcyjnego, zbliżonego do sportu, ale też i wymagającego czasami zastanowienia się nad sobą. No cóż, to zapraszamy, jak ty powiedziałeś, to eklektyzm będzie obowiązywał po godzinie 15 w tonacji Trójki. Jędrzej Kodymowski zaprasza, a my się powoli żegnamy, czyli ekipa, no właśnie, no, nie wiem jak nazwać, przedpołudnia i popołudnia, bo zazębiamy się. Od 11 do 15 byliśmy z państwem przez 4 godziny dzisiaj. Dzisiaj Anna Regulska, Monika Rutkę przygotowała program. Piotr Firan, do usłyszenia, a słyszymy się jutro po godzinie 6. Pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got all. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legendary.